بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك حميد الله تبارك وتعالى لكم صلي متنويت صلى الله عليه وسلم. نوصي نفسي يانه هي نوصيين يميني إن شاء الله تبارك وتعالى. نمشكره نبيانه شيخ أبو أزهر الله مجفاري وهي فرصة فوقي يمدى مشاكي ili tukumbushane machache na ndugu zangu wanafunzi wa markazi hii mubarak, markazul imami al-muzani al-shafi'i alayhi rahmatullah. Na muda huu ni muda wa darsa, walillahi alhamdu wal minna, kuna darsa inaendelea ndani ya kitabu na risala maaluma kunako mwezi huu wa Rajabu. Allah mbariki ndugu yetu kwa juhudi kubwa hii ya kuweza kuzifundisha rasail mbalimbali za ahli ilmu ambazo kiuhalisia zimeandikwa ili zinufaishe umma. Kwa hiyo ni vyema wanapopatikana watu wakafundisha baadhi ya vitabu kama hivi, ni namna mojawapo ya kuisukuma dawa hii ya haki iende mbele. Kwa hiyo nawahimiza kwanza wanafunzi tulabu ilmu kushikamana na njia hii ya kutafuta ilmu. Hii ni njia ambayo wameipita viumbe bora, mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wao ndio mfano mzuri katika swala la kutafuta ilmu. Lakini kiachilia mbali na mitume wa Allah tabarak wa taala, bali ndio njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuitafuta ilmu. Yeye amefundishwa ilmu hii na Jibril alayhi salam, kwa hiyo na yeye pia akafundisha kutafuta ilmu ni sababu ya kubakia Uislamu. Ukiwa unataka Uislamu uendelee kubakia, basi shiriki katika kutafuta ilmu. Lakini kutoitafuta ilmu pia ni sababu ya kuangamiza Uislamu. Mwenye wivu na Uislamu anaonekana katika vikao vya ilmu, na hii ni alama kubwa ya kuwajua ahli sunnati wal jamaa kwamba wanakaa katika vikao vya ilmu, wanasoma na kusomeshana. Kwa hiyo watu wa maneno mengi utamgundua kupitia hili simini. Kwa hiyo swala la kusoma Uislamu ni jambo ni sababu kubwa ya Uislamu kubakia. Lau wasingelipatikana watu wakakaa chini wakasoma wakatafuta ilmu, basi hii na sisi Uislamu usingetufikia. Uislamu usingeweza kufanya nini kutufikia. Lakini wako watu walitafuta ilmu wakasoma na wakasomesha, na sisi Uislamu ukafanya nini aihwa ukatufikia, wallahi alhamdu wal minna. Lakini katika kutafuta ilmu kuna njia zake, njia za kutafuta ilmu fahimtumekwa, na njia za kutafuta ilmu, na unapozikosea njia hizo unaweza ukachukua muda mrefu katika kutafuta ilmu. Fahimtumekwa. Na sasa katika jambo moja tu ambalo niwakumbushe tulabu ya ilmu, nikikumbusha nafsi yangu katika mambo ambayo yanasaidia kuitafuta ilmu na kuipata ni kuacha maasi, tarku dhunub wal maasi, kuacha madhambi na maasi, umche Allah tabarak wa taala. Ni sababu ya kupata nini? Ilmu. Wattaku Allah wa yuallimukum Allah. Kwa sababu maasi sababu kulli sharri wa bala, ni sababu ya kila sharri na nini na mabalaa katika hii dunia. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama alivyosema, imekuja katika Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi ya ibn Abd al-Barr, anasema inni la ahsab anna ar-rajula yansa al-ilma qad 'alimahu bidh-dhanbi ya'maluhu. Inni la ahsibu katika fa ayahsabu ayahsibu yote zinafa. Mimi nadhani nataraji nachokidhania ni kwamba mtu aina anaisahau ilmu ambayo kashajifunza ilmu hiyo kwa dhambi analolifanya. Simenielewa hapo? Kwa hiyo wanafunzi tujitahidi kuepuka madhambi. Simenielewa hapo? Kuna ili tuweze kunufaika. Wewe ukiona tumefundishwa kitabu mathalan risala kama hii shekha amefundisha mpaka imeisha, alafu wewe unatoka umeelewa hujaelewa, basi jichunguze kunako madhambi. Madhambi yanakufanya ilmu usifanye nini kwa? Usisahau. Unaweza kuwa nani lakini sikunufaishi. Simenielewa? Kwa hiyo mtu ataisahau ilmu kwa madhambi anayofanya nini? Anayafanya. Lakini Ali ibn Khashram anasema mwanafunzi Waqi', ra'aytu Waqi'an wama ra'aytu biyadihi kitaban qattu. Siku moja nilimuona Waqi', yani mimi nimemuona Waqi' akihudhuria darasani akisoma bila kitabu, sijapata kumuona ameshika kitabu. Innama kana innama huwa yahfaz. Isipokuwa yeye alikuwa anafanya nini? Anahifadhi. Alikuwa ashiki kitabu, anahifadhi, anahifadhi kana. Sunshadasa anahifadhi ya kwa. Fasaaltuhu an dawa'i al-hifdhi. Ali ibn Khashram anasema nikamuuliza Waqi' kuhusu tiba na dawa ya kuhifadhi ni nini? Ili nihifadhi vikae kichwani nifanyeje? Faqala li, akanambia tarkul maasi, kuacha maasi, ma jarabtu mithlahu lilhifdhi, sijapata kujaribu njia rahisi ya kuhifadhi kama njia ya kuacha maasi. Kiacha maasi, fahimu tumia ikhwan, basi hifdhi yako ina kita. Na maneno yako mengi. Bishr ibn al-Harith alayhi rahmatullah kama ilikuja katika al-Jami' ya al-Khatib al-Baghdadi, idha aradta an talqina al-ilma fala ta'si, unapotaka ilmu itamke uikumbuke na ikae katika ulimi wako usimwasi Allah tabarak wa ta'ala. kwa sababu ilmu ni riziki, ilmu ni neema, na neema zinaondoka kwa kumwasi nani? Allah tabarak wa taala. Kwa nini nimesema haya? Wanafunzi wengi tunalalamika kutohifadhi, tunawasumbua walimu wetu kutohifadhi. Unapewa hadithi moja, unakaa nayo, unalala nayo, inakushinda. Qur'ani tunashindwa. Kwa nini? Tujichunguze kwenye maasi. Maasi ya midomoni, maasi ya macho, maasi ya masikio, maasi ya vitendo kwa ujumla. Simenielewa? Ukatumia mdomo ukawa wewe unatukana na tukanana tu, unawajibu walimu wako maneno ambayo sio sahihi, fahamu kwamba wewe ilmu itakuwa ni ngumu. Kutazama yasiyo kuhusu. Sisi tuna mitihani kwamba vyuo vyetu viko katika, viko mjini. Hapa tuko mjini. Sasa na mjini huwa kuna kupishana pishana, kuna watu wanavaa hovyo hovyo. Kwa hiyo tumekuwa tuko karibu na barabara. Kadri unapokaa tu ndio hiyo mitihani. Ukiachilia macho yako kitazama na tazama, basi macho yanaondolewa ile nuru ya ilmu. Unashangaa kwa nini havikai? Mi kwa nini? Simenielewa. Walimu wanatumia nguvu kubwa, wanajitahidi. Maasia yanazuia elimu kukaa kichwani. Simenielewa? Jitahidi zuia macho yako. Kwa sababu macho, na Allah ametuambia wa kulli almu'minina yaghuddu min absarihim. Waambie waumini wainamishe nini? Macho yao. Unamwona mtu anazunguka hapa naifadhi. Qala Rasulullah, kelele nyingi na hakuna alichokifanya. Kumbe anakula chavu kwenye nyumba za watu. Kiangalia kuna mtu tu, kuna kibinti anakiona kule hapiti hapo. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, hakuna kitu kinaingia. Simenielewa. Wakati sehemu za kuhifadhi ziko nyingi, anaingia msikitini hapa, anaenda nyumba huko alhamdulillah. Lakini yeye ni hapo tu. Aya, shuka basi kwenye baraza angalau. Simenielewa. Yuko hapo. Qala Rasulullah, yuko hivi. Yuko hivi, simenielewa ikhwan. Sasa hapo huwezi kuhifadhi. Kwa sababu macho yako umeachilia ya mwasi nani? Allah tabarak wa ta'ala. Masikio. Kwa sababu sisi masjidi yetu au markazi yetu inapakana na familia mbalimbali. Simenielewa ikhwan. Unajikuta mtu yuko ndani ya markazi anahifadhi miziki ya nje. Anasikiliza ugomvi wa nje. Anajua kabisa kila panapotokea huku nini, masikio yako hivyo hivyo. Yeye ni kusikiliza na yasiyofanya nini kwa yasiyomuhusu. Simuasi Allah tabarak wa taala kwa kutumia viungo vyako. Mkono kumwasi Allah kwa kutumia nini? Kudokoa dokoa. Hivi ni tabia ambazo zikosekani kwa wanafunzi. Kudokoa dokoa, mtu anaiba na dokoa na dokoa, anaibia wenzake. Yeye hakimpiti kitu. Paka wakati mwingine anaiba watu, mtu ameweka ugali wake, uji wake wa kufuturu, anaiba. Wewe ilmu itakushinda. Ilmu itafanya nini? Itakushinda. Kwa hiyo lazima tuache maasi, tusimwasi Allah tabarak wa taala. Allah atatupa nini? Ilmu. Ilmu hii ni tukufu, ni safi. Watu wachafu hawawezi kuibeba. Watu wachafu hawawezi kufanya nini? Hawezi kuibeba. Ukiona na kushinda kuibeba, basi inawezekana wewe ni mchafu wa nafsi, ni mchafu wa matendo, ni mchafu wa nini? Wa madhambi. Kwa hiyo ndugu zangu, wanafunzi, nawasisitiza sana, ilmu hii ni tukufu, lazima tuiheshimu. Lazima tusafishe nia zetu, tusafishe malengo yetu katika nafsi zetu. Simenielewa? Wewe una malengo gani? Sio unakaa hapa kumbe una malengo yako. Unasubiri msimu uishe wa kulima kwa sababu upendi kulima. Unamsumbua sasa, nataka kusoma dini, nataka kusoma dini, kumbe upendi kulima. Msimu unapoisha watu wameshavuna, unaanza kusumbua ustadi. Kifua, unajua kifua hiki kuna mitishamba, umeniambia nende Gumani kuna mitishamba, kumbe unaenda kudai mahindi yaliyolimwa. Simenielewa. Wako watu hivi. Wakienda kule madai mahindi, wanadai karo, tumetumwa karo, mahindi, mahindi, anapewa mahindi yale anatumia. Kwa sababu kwao hakuna, haieleweki. Kuna wanafunzi waelewekaji wanasema kwao ni wapi. Mara kwa mama kwetu sijui Karagwe, mwingine akikaa kwetu Ngara, haieleweki kwa sababu hamjui mtamuulizia wapi. Simenielewa. Kwa hiyo haieleweki. Kwa hiyo anakuwa na malengo yake, akija hapa khalas. Mara ya kwanza namuona mashallah mcha Mungu khalas. Fahimu tumekwani, kumba nakuja kupotezea mawazo. Ana mawazo mambo fulani ya namsumbua kichwani. Lazima uwe na malengo, huwezi kufika. Na Allah atakuweka hadharani. Kwa hiyo tulabu ilmu, wanafunzi, mambo unayohusia, ukitaka kuidhibiti ilmu, lazima uepuke nini? Maasiya. Mwisho kabisa katika mambo ya msingi sana, ni kuwa hadhir darasani. Simenielewa? Katika vitu vinavyosaidia kuwa hadhir wapi? Darasani. Sheikh anapokuwa anasomesha kitu, kuwa karibu naye. Simenielewa? Na vitu vinavyosaidia kuwa hadhir darasani ni kufanya maandalizi ya darasa kabla. Simenielewa? Kuna tabia fulani sisi tunayo kwa wanafunzi kule. Yaani mnaswali naye magharibi, alafu anamaliza anarudi sakana. Simenielewa? Huyo hajafanya maandalizi. Nakwambia nimeenda kutafuta kitabu. Yaani mwanafunzi unajua kabisa inafundishwa kitabu Shahr Rajab. Alafu unakuja na kitabu cha Sira na Khulasa. Simenielewa? Wako wanafunzi wa hivyo. Yaani vitabu wanakuja baada ya magharibi wanaenda kutafuta kitabu. Mwanafunzi lazima ujue magharibi inaswaliwa dakika fulani kabla ya nusu saa wa msikitini, unafanya maandalizi. Mwalimu anakaa hapa, wewe fikra yako iko tayari kupokea. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo darasa unatakiwa upitie somo ambalo umeshasomeshwa, ulifanye mudhakara. Upitie somo ambalo unasomeshwa, yani ile nukta ambayo inasomeshwa uipitie na upitie ijayo. Mwanafunzi ndivyo anapokuwa hivyo. Unajiandaa kupitia kilichopita, na unapitia kilichopo, na unapitia kijacho. Kile kijacho hizi kama ukapitia huelewi. Hii inakuongezea uwezo. Unasoma karatasi ambayo hujafanyaje? Uliyofundishwa. Ili akiingia mwalimu, shekha akiingia darasani, unakuwa alhamdulillah unasaisha, unaweka sawa katika vile. Kwa hiyo haya yote yatatusaidia sisi kujua tunafanya nini. Mmenielewa hapo? Maandalizi mapema ya kuingia darasani. Mimi alhamdulillah ya kuzungumza, tutazungumza sana kwa sababu hapa ni nyumbani, lakini kwa sababu darasa tuendelee na darasa. Bidhini lama wa tabaraka wa ta'ala katifamia wapesi, insha Allah tutaendelea kukumbushana na kukumbushana. Baraka Allah fi, mwajaza kumullahu khaira. Shukra sana hadithi. Inna kumullahu khaira. Insha Allah ba'da ilijia. Insha Allah kumullahu khaira. Naam. Allah mbita khair shukru wetu Abu Abdurrahman. Nasaha zimifika mahala paki. Kana kwamba baadhi ya mambo alikuwa ametutizama. Sababu mambo aliyozungumza adabu za talib ilmu, wanafunzi wamekutafuta ilmu kweli, kwa sababu elimu ni kitu safi. Elimu ni kitu safi na uchafuliwa na maasi. Uchafuliwa na nini? Na maasi. Unapofanya maasi uchafua kile kilicho kichafu, kile kilicho kisafi. Hizi nyoyo zetu hizi ni vyombo, ni wia. Moyo ni chombo ambacho huhifadhi elimu unayosoma. Na hiki chombo huchafuka kwa kufanya maasi. Ukifanya maasi umechafua chombo cha kuhifadhia elimu. Allah ametaja hapa mambo kana kwamba alikuwa anawatizama baadhi ya watu. Alikuwa anatizama kama vile alikuwa waona watu hivi. Sasa kuna watu hawajui nafasi ya ilmu. Hawajui nafasi ya nini? Nafasi ya ilmu. Ilmu ina thamani. Elimu ina thamani. Kitu chenye thamani kinahitaji maandalizi. Mfano ametaja jambo la maandalizi kuja darasani. Na hapa mmoja hapa amekuja ananiambia, "Sheikh, nafuta kalamu. Nafuta kalamu." Yaani watu washakaa na waambiwa warudi wakae kwenye wasikilize, ndio anafuta kalamu. Asha sali amekaa na anajua kuna darasa, ndio anaenda sakani. Alipo kwenda sakani, mtunzi wa funguo sasa, mjeshi, chafunga. Alipo anaanza kuhaha, huyu hana maandalizi yoyote. Akija darasani amekuja kutembea, kwa kuwa ni lazima kukaa darasani. Wallahi hizi nasaha mshikamana nazo ni nasaha muhimu sana za adabu talibu ilmu ikhlas, na ikhlas itakufanya wewe una maandalizi. Ikhlas itakufanya wewe una maandalizi. Shikeni hizi nukta za Sheikh ambazo ametunasihi, kila mmoja azifanyie kazi. Tunamshukuru Allah Sheikh japokuwa ameshaondoka, lakini kila atakapokuwa amefika tutakuwa tunamuomba na tupa kalima. Naam Sheikh. Ewa yak. Inshallah. Sheikh akiwepo inshallah atakuwa anatupa nini? Kalima. Naona wengine kutoka kusema sasa hivi ndio yale yale. Anaomba ruhusa kufuata kalamu. Ana kitabu.